राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुंदर जी महाराज द्वारा 25 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सर का काम कर ले चाहे बैठ करके ध्यान कर ले, चाहे निर्गुण रूप का विचार कर ले, चाहे जीवन मुक्त हुए मस्त हो ले, पर जब लग नंद का कुमार दृष्टि नहीं पड़ा तब सब हो जाएगा। वो होने पर सब खत्म होगा। ज्ञान ध्यान संसार होसार तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति यावन निरंजन मजम पुरुषम जरंतम संचिंतयामि निखिले जगते स्फुरंतम तावत् बलात् स्फुरति मंत्र में सिद्धंतरे में गोपस्य को विशुसंजन पुंज बन्यु। तुम तो ध्यानवान कर ले भाई। यावन निरंजन मजम संत कहते हैं गंगा सहजी महाराज जो भागवत पर अन्वितार्थ प्रकाश की का लिखी है, बड़े माता पिता के भगत भगवान के भगत बड़े श्रेष्ठ पुरुष उनकी लिखी हुई भागवत की टीका है। वे कहते हैं कि यावन निरंजन मजम पुरुषम जरंतम निरंजन है अज है अविनाश है बहुत पुराने अनादि अनंत और सब जगत में स्फुरित हो रहे। जगत की सत्ता उसी की सत्ता से है, सब जगत उसका ही स्मरण हो रहा है। वही हो सत्चित आनंद रूप से सबसे परिपूर्ण। ऐसे में जब तक चिंतन करता हूँ तो चिंतन करते करते क्या बताऊं। बला सुरती एक जबरदस्ती एक गोप का कोई बालक कैसा है कि कज्जल जैसा काला काला सब काला और जबरदस्ती आकर देख चटा जाता है ऐसे। मैं चिंतन करता हूं परमात्मा का सब जगह परिपूर्ण है। निरंजन करता हूं तो वो अंजन मंज बंजो विरोधाभास अलंकार है। मैं तो निरंजन को याद करता हूं ये अंजन जैसा आ जाता है काला और सब जगह रहता है सब जगह परिपूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा उस इतने हृदय में आ जाता है एकदम एक जगह ही हृदय के भीतर अंजन पुंज मंजू अंजन पुंज काजल का पुंजर मंजू सब बड़ा मीठा तावत बला सुन संत हृदंतरे में गोप से कोप कोई गोप वाला का बलता है। सही बात है चिदानंद संदोह चिदानंद संदोह चिदानंद आनंद कंद वो चिदानंद सब परिपूर्ण है वो आनंद कंद आ जाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज ने कहा है, सूत जी महाराज कहते हैं सोना के अधिकार से कि आम वृक्ष है ना, ये बीज में भी, जड़ों में भी और तने में भी, टहनियों में भी, पत्तों में भी, फूलों में भी, सब जगह वही रस रहता है आम, और इसको सभी आम कहते हैं। आम है, आम का बगीचा आम ही आम है, परंतु पृथक फूला परंतु पृथक हो जाए, आम के रस हो जाए, फल आ जाए, फल में रस आ जाए, वो रस कुछ विलक्षण ही होता है। ऐसे सब जगह परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा है, परंतु वो ही फल रूप से आ जाते हैं नंद कुमार रूप से, तो उसे मिठास अलग ही जाए, कुछ है सब जगह ही वो। आम में कहां वो फल में, फल का में जो रस है, फल में रस होता है वो काम आम के किस अवयव में वो नहीं है, सब जगह ही है वो आम के व्याप्त, नहीं तो आता कहां से, आम में तो सब जगह रहता है, परंतु फल में आता है वो कोस मिठास होता है अधिक। ऐसे सब जगह परिपूर्ण परमात्मा वो भी स्वरूप धारण करके जो आ जाते हैं तो उस मिठास ही अलग होता है, विचित्र। स्वाद का निगम का पतर और गलितम फलम सुखमोखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकम। वेद है शास्त्र, ये सब जितने गए उनका फल है, वो गिरा है फल, और वो कैसे गिरा कि सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, सुखमुखात गिरा सुखदेव जी के मुख से। तोता होता है वो जिसके चंचू लगाता है ना, वो फल मीठा होता है। सुग्गे को तोते को जैसा परीक्षण है, जैसा ज्ञान है, जैसी परीक्षा है, ऐसी और को परीक्षा नहीं है। वो तंतु उसी के लगाते हैं तो मीठा है, फलों में मीठा होता है। तो सुखदेव जी महाराज के मुख से ये भागवत रूपी फल आया, ये निगम तरोर गलितम, निगम रूपी, शास्त्र रूपी, वेद रूपी जो वृक्ष है उनसे ही गिरा है, उनमें से ही रस उगाया है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयोग है, अमृत द्रव भरा हुआ द्रव, फल में दो कमी होती है, एक तो छिलका एक गुठली, ये दो इतने काम के नहीं होते, बीच में रह जाते हैं। ये तो अमृत द्रव संयोग हूँ, कोरा अमृत द्रव देवी भगवान द्रव एकदम छिलका है और न इसमें गुठली है, ऐसा फल है ये भागवत रूपी अमृत फल। पिबत भागवत अमृत मालयम भावुका, जो भावुक जन है भगवान से प्रेम चाहते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेमी सब मस्त हो रहे उनमें, ये भागवता पिबत पियो भाई, सब भागवत ने भगत है पियो, भागवतम रसम पिबत भागवत रस पियो, आलयम लयम अभिव्याप्य, मुक्त हो जाए तो मुक्ति होने पर भी रस को पीते ही रहो। मुक्त से क्या होता है, मुक्त नाम है छूटने का, संसार से, संसार के दुख से, जन्म मन से, राग द्वेष से, इनसे सर्वथा छूट जाए होता है मुक्त। तो मुक्त हुआ है, छूटा है, पर छूटने के बाद एक रस मिलता है, वो रस एक विलक्षण है। हम तत्व ज्ञान हो जाए और मुक्ति हो जाए, परमात्मा से अभिन्न रूप से अनुभव हो जाए, तो वहां थी वो पीते भागवतम रसमालयम, मुंह रहो मुंह बार बार आओ, कितना मीठा विचित्र आश्चर्यजनक तुम भावों का पृथ्वी मंडल में रहने वाले भाव को क्यों अमृत पीता है, मिलता है स्वर्गवासियों को, तो उस अमृत से बढ़कर ही अमृत पृथ्वी पर रहने वाले पीवो। सुखदेव जी महाराज कथा करने लगे तो देवता लोग आए, उन्होंने कहा कि महाराज हमारा अमृत ले लो, ये अमृत हमें दे दो, क्योंकि आप तो कथा कर रहे हो राजा परीक्षित के लिए, और उनके क्या है, उनके मृत्यु आ रही है, उस मृत्यु से बचने के लिए क्यों ऋषि कुमार का श्राप हो चुका है, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी सातवें दिन, तो मृत्यु हो जाएगी उसको आप भागवत सुनाते हैं, तो ये ले लो हमारा अमृत जो मौत से बच जाए। हमारा निर्जरा देव निर्जर है, बूढ़े नहीं होते, मरते नहीं, अमृत के प्रभाव से ऐसा वजन ले ले, और ये भागवत हमारे वो दो। तो कहा है कि उनको अनधिकारी समझ करके उनको रस नहीं दिया, वे अनधिकारी है इस रस के, क्यों कि भोग भोग भोगने के लिए स्वर्ग में गए हमें, त्रिविद्यामाम सोमपा पूत पापा यज्ञ, पुण्य को लेकर वह पुण्य का फल जो मिलता है रस, उस रस को पीते, उस अमृत को पीते, ये अमृत फल नहीं है, फल तो वृक्ष से पैदा होता है, और फल में जो बीज होता है वो वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, दोनों बात है, पहला वो वृक्ष से फल पैदा होता है, और बीज बीज रूप से जो फल रहता है वो दूसरा वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, तो आदि अंत वाला है फल, वो ये ऐसा फल नहीं है, ये ना तो वृक्ष से पैदा होता है, ना संसार अनंत सृष्टि पैदा करके भी नष्ट होता है, फल कुछ नहीं पड़ता, अनंत सृष्टि पैदा हो जाती है, फल वैसा का वैसे, ऐसा विचित्र एक रस है ये, आदि अंत से रहित नित्य निरंतर रहने वाला। नारद जी महाराज कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमान, इसका रस आता ही रहता है, कारण क्या है, कोई भी बढ़िया पदार्थ होता है मीठा तो खाते है, तो भोजन करते करते भोजन रहता नहीं, समाप्त हो जाता है, और वो समाप्त नहीं हो तो खाते खाते पेट भर जाता है, तो भी नहीं खा सकते। ये प्रेम ऐसी एक चीज है, ज्ञान से तृप्ति होती है, प्रेम से तृप्ति नहीं होती, प्रेम जो चीज है वो प्रतिक्षण वर्धमान है, इससे अरुचि नहीं होती, भोजन से अरुचि हो जाए, अमृत से अरुचि हो जाए, खाने चीज से अरुचि हो जाए, संसार के जितने भोग है उन भोगों से अरुचि होगी ही नियम से, कैसे ही संग्रह करो धन संपत्ति आदि से अरुचि होती है, लाखों करोड़ों के आपके पास में है, राज की इंक्वायरी आ जाए तो उसे मन से धन या नहीं रहता तो बड़ा अच्छा, धन नहीं रहता तो अच्छा है, या नहीं रहता है। अरुचि होती है, दुख होता है, प्रेम से कभी है कि प्रेम नहीं रहता नहीं रहता, ऐसा नहीं होता, और प्रेम मिल गया अब अरुचि मिट गई, संकादिक है मिलने भी उत्पन्न हुए, आशा वसन व्यसन देते नहीं, आशा वसन ये दिशाएं हैं, यही कपड़ा है, मां जाए वैसे की वैसे, जात रूप धरा कहते हैं, जात रूप धरा मन मां से जैसा पैदा हुआ वही रूप है, कोई धागा ही नहीं पास में कुछ नहीं, आशा वसन ये दिशाओं है ना, यही वस्त्र है, दसों दिशाओं है सभी उनके भीतर ये कपड़ा है, मन व्यसन मिलते नहीं उनको, एक व्यसन है, व्यसन से शोभा तो रहे न जावे राजिया, जो व्यसन ही होता है उसे रहा नहीं जाता, वो व्यसन लग जाता है, और ये व्यसन है विचित्र, विषण में परतंत्रता हो जाती है, इसमें स्वतंत्रता से ऊंचा उठ जाता है। स्वतंत्रता तो ज्ञान में हो जाती है, परमात्म तत्व की प्राप्ति बोध हो गया तो स्वतंत्र हो गया, वो परतंत्र नहीं रहता। आत्मा रामास मुनय, जो परमात्म स्वरूप में आराम करते हैं, निर्ग्रंथा चिड़चिड़ ग्रंथ जिनकी छूट गई, और निर्ग्रंथा शास्त्रों से ऊंचे उठ गए ग्रंथ, वेद पुराण आदि उनकी आज्ञा उन पर नहीं रही। शास्त्र आसमान निवर्तते, उनसे शास्त्र निवृत्त हो जाते, फल दे करके निवृत्त हो जाते। भी हमारे फल था जीव का कल्याण कर देना, अब हमारा शासन इन पर नहीं है। वे उरुक्र में कुरुंती अहेतु की भक्ति, वही भगवान की भक्ति करते हैं। अहेतु की भक्ति, पहले तो हेतु होता है कल्याण हो जाए, आनंद आ जाए, मस्त हो जाए, दुख मिट जाए, प्रेम हो जाए, ऐसी बात लेकर के प्रेम करते हैं। पर वो प्रेम होता है अहेतुकम, कुरुंती अहेतु की भक्ति, ये कोई हेतु नहीं, ना कल्याण करना है, ना जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, ना तत्व ज्ञान करना है, ना कोई और भोग करना है, ना मोक्ष करना है। गीता में मोक्ष संन्यास योग है, ऐसा मोक्ष का भी त्याग है, वो मोक्ष का भी संन्यास कर दिया, तो उन्हें भी परवाह नहीं है। अहेतु की भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति अहेतु, कहते क्यों करते हैं? इतम भूत गुण हरि भगवान ही ऐसे, वो क्या करे। आत्मा राम गणाकर्षी, भगवान का नाम है आत्मा राम है, नित्य तत्व में स्थित है। ऐसे शब्द को आत्मा राम को गणाकर्षी, उनको आकर्षण कर लेते। इस बात कृष्ण नाम, कृष्ण नाम आकर्षण करने वाले, कृष्ण भी लिखने धातु है, खेचता है। खेचता है भगवान तो मुग्ध पुरुषों को भी खेच लेता है। किसी कोई मतलब नहीं बनती, किसी को लेना नहीं है। जैसे जनक महाराज ने कहा कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बर वस्तु ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मन ब्रह्म सुख को छोड़ दिया, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जिन संद सुखोरा। ऐसे ज्ञानी महात्माओं को भी मोहित कर लेता है। मधुसूदनाचार्य कहते हैं हम वो जो निर्गुण पद है उसको जानने वाले हैं, उसमें प्रतिष्ठित रहने वाले हैं। क्या आनंद आरम्भ अद्वैत विधि पथ गई रूपाश्या, अद्वैत विधि है अद्वैत तत्व के जो पथिक है, उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हम उपास्य हैं, वे हमारी उपासना करते हैं। अद्वैत सिद्धि पुस्तक लिखा है संस्कृत में, तो अद्वैत विधि पथ गई उपास्या, और वे केवल उपासना करने स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, हम जब स्वानंद आनंद कर रहे उसमें हम दीक्षित हैं, वहां स्थित हैं। अद्वैत विधि पथ गई रूपास्या, स्वानंद सिंहासन लिब्ध दीक्षा, लब्ध दीक्षा, वो दीक्षा मगर प्राप्त हुए। सठे न के ना पी वजम आठे न, एक सठ धूर्त आदमी, एक धूर्त लड़का है। बहुत से लोग जा रहे तो उनका रे इधर मत जाओ इधर, वहाँ एक नंग तरंग धूर्त खड़ा, एक काला सा तुम्हारे चित्त को और नेत्रों को सब खींच लेगा, वो बचो इससे, नहीं तो बुरा कुछ लागर खड़ा है वही। तो सठे न के ना भी वजम हठे न, जबरदस्ती दासी कृता गोप वधु बिठे न, गोपियों का यार कहते हैं ना, तो बिठना उनका है। गोपियों के प्रेमी ने हमारे को दास बना लिया, जबरदस्ती दास बना लिया, हम दास बनना नहीं चाहते थे, हम तो अपने आनंद में मौज में मस्त रहते हैं। तो सठे न केला भी वयम हठे न जबरदस्ती दासी कृता गोप वधु बेटे न दासी कृता, दासी कृता कर तो हम दास नहीं बनना चाहते, अदास दास हो गए हम, दास किसके हो गए हम, तो सच्चिदानंद घन में स्थित है वो दास किसका हुआ, तो अदासा दासी हो जाए उसको दासी कृत कहते हैं। अब तो भाव अच्छी दासी कृता को वधु बेटे, तो दूसरा करे भी हमारे तो वो चल गया सत्य में। मधुनाचार्य बड़े आचार्य हुए, अद्वैत सिद्धि उनका ग्रंथ है संस्कृत का, ये कई ग्रंथ खंड ग्रंथ है विलक्षण, ऐसे रचने वाले महाराज, कोई ज्योति ध्यान करे, कोई निरंजन का करे, कोई परमात्मा करे, कुछ भी करे, परंतु जब तक वो दृष्टि न पड़े तब तक कर लो। वो दृष्टि पड़ते ही महाराज जयराम जी के ज्ञान ध्यान सब भूल जाते, वो प्रेम आनंद जो परिपूर्ण है वही आनंद कंद एक जगह आ जाता है, जैसे फल में एक रस आ जाता है आम का, एक जगह ही आता है आम में से ही, ऐसे ही ये शास्त्र है, पुराण है, वेद है, इनका वो सच्चिदानंद घन परमात्मा परिपूर्ण है समरूप में, समस्त सर्वेश भूतेश संपूर्ण प्राण ज्ञान समरूप से परिपूर्ण है, वही परमात्मा एक रूप से आ जाए। गोपिका कहती है नखलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् लिखन सार्थितो तो विश्व गुप्त ये सख उदेवान सात्वतांकुले। नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा के लालाई नहीं हो हम जानते हैं। नखल गोपिका नंदनो भवान, गोपिका नंदन यशोदा नंदन नहीं हो तो कौन है भाई, यशोदा नंदन नहीं तो कौन है। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देह नाम अंतरात्म देख, अखिल जितने संसार में प्राणी हो सकते हैं, देवता है, राक्षस है, असुर है, मनुष्य है, बेतार है, डाकर है, कई तरह के प्राणी है, छोटे बड़े, जलोशी लवशी जलचर थलचर लिपचर जितने, अखिल देह ही नाम अंतरात्मा देख, जो अंतरात्मा है उनका जो स्वरूप चेतन है उसको भी देखने वाले, उनके भी साक्षी, उनको भी सत्ता स्फूर्ति देने वाले, संसार को सत्ता स्फूर्ति देने वाले वे आप हो। तो फिर है तो वे तो सबको जब अनंत अनंत सृष्टियां है, उन सृष्टियों के सबके अंतर में रहकर सबको प्रेरणा, सबके प्रकाशक, जैसे कल बताया जीव समयता सकल एकता एक सत्यता सबकर परम प्रकाशक जो ही, तो जीव है विषय कारण सुर जीव, विषय कारण सुर जीव समयता सकल एकता एक सत्यता, तो सबका प्रकाशक जीव है, सबके परम प्रकाशक वो तो प्रकाश रूप परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध पति सोई, वो परम प्रकाशक अखिल देह नाम अंतरात्म दृष्ट, तू आए कि विखन सार्थी तो विश्व गोपी, संसार की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, विखन सा ब्रह्मणा अर्थित प्रार्थित विखन सार्थी तो विश्व गुप्त ये गोपिका कहती सखे हमारे प्यारे मित्र कितने बड़ा हो हमारे तो मित्र सखे कहती सखे सखा सखा उदयवान सात्वतां कुले भक्तों के कुल में आपने उदयवान उदय हुए हैं, पैदा नहीं हुए, सूर्य उदय होता है पैदा नहीं होता है, हमारे को दिखता नहीं है तो उदय होने से दिखने लग जाता है सूर्य भगवान, तो उसको उदय कहते हैं। सक उदयवान सातम कुल भक्तों में कुल में यादवों में सातत कुल में आप प्रकट हुए हो तो आप क्या हो हम जानते हैं। तो गोपिकाएं भगवान को जानती थी परंतु भगवान से स्नेह करती तो भगवान को भी कहती थी वे तो ये प्रेम जानते नहीं। गोपाल गोपालन पंडितों से आप गोपाल गोपालन पंडित गायन पालन आया हो आप गायन जानोगे भावंग ने जाना विलासिनी नाम आप हम गोपियों के भाव को नहीं जानते। प्रेम की रीत न जाने सकी या तो नंद को बालक सांवरिया प्रेम नहीं जानता। गोपगान कहती है प्रेम नहीं जानता तो प्रेम में जानने वाला नहीं है भगवान तो क्या है उनमें इतने प्रेम में वे विफल हो जाती है तो भी भगवान नहीं आते रहते प्रेम जानते नहीं। अगर जानते तो हमारे दूर कैसे रहते प्रेम को जानते नहीं। ग्वाले है ना ग्वाला गाय सरावे बस गोपाल गोपाल न पंडितों से गोपाल में पंडित हुआ उसमें जानकार हो ग्वाले हो ऐसे गोपिकाएं कहती है। और वो गोपिकाएं कहती है कि जब वो नहीं आते तो अपने उनकी बात ही मत करो। उद्धव जी गए ना उद्धव जी ने कहा कि मैं उनको समझा दूंगा तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि उन गोपिकाओं को समझा दो कि महाराज मैं समझा दूंगा ठीक तरह से। ये बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी महाराज बृहस्पति के चेला ज्ञानी तत्वों के जीवन मुक्त ऐसे थे। वो सब समझा दूंगा मैं तत्व ज्ञान दूंगा जो सब ठीक हो जाएगा। ये नाहक रोती है करती है फलान करती है बिल्कुल बेअकल है। भगवान ने कहा जाओ भाई भगवान ने अपनी पोशाक पहना दी तो जाते मंदिर कभी भगवान आ गए सब आती देखती है तो इधर वो तो नहीं है तो उनको जाकर क्या तुम क्या करते हो वैसे तो वो कहती है वो लला कहाँ है क्या कर तो ज्ञान रगाई डुगडुगी अरे बिरे बजायो ढोल उदो शुदो हो गयो गुण घोष गोपियन के बोल गोपियों की बातें सुन जी उदो शुद्ध हो गया ज्ञान डुगडुगी बाजी बिरे बजायो ढोल तो ढोल आयो डुगडुगी क्या चीज तुम जानते नहीं हो। मैं कहते तुम क्या करती हो समझते नहीं हो तुम भजन करो सब भगवान को याद करो सब जगह परिपूर्ण है कि लाला खुश तो है ना ठीक है ना क्या करती है मना लाला की तो बात छोड़ती नहीं पाती इस बात को ज्ञानी नहीं समझ सकते। प्रेमी की बात प्रेमी समझता है समझे ये पागल होता है ना पागल की बात कौन समझे महाराज ये गूंगा आदमी होता है तो गूंगे भाषा को कौन समझे क्या समझे तेरी मावरे क्या समझे तेरी जोर गूंगे की भाषा को और समझे नहीं कोई कह तो गूंगे की माँ समझेगा लुगा ही समझे घर वाला दूसरे क्या समझे गूंगे की बात को जो प्रेम में गूंगा होता है प्रेम पागल होता है पागल दूसरे तो ज्ञानी सावधान सचेत होते हैं प्रेम होते हैं पागल। एक हम साधु मिले थे वो कहते थे शांत मिले बेरुद्ध के आगे हो गए वंश ब्राह्मण कुल के थे प्रेमी बोले कि मेरे मन में आती है कि नाथ मेरे कुत्ता बना दो मेरे को तो कुत्ता बना दो मनुष्य कोई कुत्ता होना चाहता है साधु हो गए कुत्ता बना दो क्या करोगे कि जो भगवान के प्रेम में जहां रहे कोई आते जाते रहे उनकी रेती रहती है ना बाखड़ में सामने उस रज्जी में लौटता रहूं जहां प्रेमी जनों के जन ठिकते वहां तो लौटता रहूं और उनको देखता रहूं और उनका झूठ मेरे को खाता रहूं पढ़ा रहूं। ये पागलों का बोलो कोई ऐसा नहीं पागल बनता है कुत्ता कुंजन बन छोड़ी रे माधो कौन तुम्हारा तकसीर तो याद है तो भाई गा दे गा दे गा दे प्रसाद गा दे कुंजन बन छोड़ी रे माधो कौन गुना तकसीर कुंजन बन छोड़ी रे। अब क्या चाहती है अब देख लो गोपिका कह रही क्या चाहती है।